ब्रह्मवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में मोहवश श्री हरि के प्रभाव को जानने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा गऊओं, बछड़ों और बालकों का अपहरण करना, श्री कृष्ण द्वारा उन सब की नूतन सृष्टि करना, ब्रह्मा जी का श्री हरि के पास आना, सबको श्री कृष्ण में देखकर उनकी स्तुति करके पहले के गऊओं आदि को वापस देकर अपने लोक को जाना तथा श्री कृष्ण का घर को पधारना। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन बलराम सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित होकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहां भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करने लगे। इधर ग्वाल बालों का मन खेल में लगा हुआ था, उधर उन सब की गऊएं बहुत दूर निकल गई। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा श्री कृष्ण का प्रभाव जानने के लिए समस्त गऊओं, बछड़ों और ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए। उनका अभिप्राय जान सर्वज्ञ एवं सर्वश्रेष्ठा योगेंद्र श्री हरि ने योग माया से पुनः उन सब की सृष्टि कर ली। दिन भर गऊएं चराकर क्रीड़ा कौतुक में मन लगाने वाले श्री हरि संध्या को बलराम और ग्वाल बालों के साथ घर गए। इस प्रकार एक वर्ष तक भगवान जी ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन गऊओं, ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ जमुना तट पर आते और संध्या के समय घर को लौट जाते थे। भगवान जी के इस प्रभाव को जानकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडीर वट के नीचे जहां श्री हरि बैठे हुए थे आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को वहीं देखा। मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हों। गोविंद रत्न में सिंहासन पर बैठे थे और स अनंत मंद मंद हंस रहे थे। उनके श्री अंगों में पीताम्बर का परिधान शोभा पा रहा था। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कलाई में रत्नों के कंगन तथा पैरों में रत्न में मंजीर शोभा दे रहे थे। दो रत्न निर्मित कुंडलों की प्रभा से उनके गंड स्थल अत्यंत उद्दीप्त हो रहे थे। श्याम सुंदर का श्री विग्रह करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला का धाम था। वे मन को मोह लेते थे। उनके श्री अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। वे परिजात पुष्पों की मालाओं से भूषित थे। उनकी अंग कांति नूतन जलधर की श्याम शोभा को भी लज्जित कर रही थी। शीर में नूतन यौवन का अंकुर प्रफुटित हो रहा था। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट और उसमें मालती की मालाओं का संयोग बड़ा मनोहर जान पड़ता था। अपने अंगों की सौंदर्य में दीप्ति से वे आभूषणों को भी भूषित कर रहे थे। शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा को लूट लेने वाले मुख की कांति से वे परम सुंदर प्रतीत होते थे। होठ पके बिंबाबल की लाली को लज्जा रहे थे। नुकीली नासका पक्षीराज गरुड़ की चोंच को तिरस्कृत करती थी। नेत्र शरद काल के मध्यान्ह में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन लेते थे। मुक्ता पंक्तियों की शोभा को निंदित करने वाली दंत पंक्ति से उनके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। मणिराज कौस्तुभ की दिव्य दीप्ति से वक्षस्थल उद्भासित हो रहा था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप परमेश्वर राधाकांत को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार बार उन्हें देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी वही पीछे और अगल बगल में भी दृष्टिगोचर हुई। वहां वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के ही तुल्य देख जगत गुरु ब्रह्मा उसी रूप का ध्यान करते हुए वहां बैठ गए। गौएं, बछड़े, बालक, लता, गुलम और विरूत आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के ही रूप में दिखाई देने लगा। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। अब उन्हें सारे त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दी। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ है पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ है समुद्र, कहाँ देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनिंद्र और मानव, कहाँ आत्मा, कहाँ जगत का बीज तथा कहाँ स्वर्ग और गौएं हैं। श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्ण में पाया। कहाँ जगदीश श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियां। सबको श्री कृष्ण में देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। किस तरह स्तुति करूं, क्या करूं, इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगदाता ब्रह्मा वहीं बैठकर जप करने को उद्यत हो गए। उन्हें सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए, उनके सारे अंग पुलकित हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यंत दीन के समान हो गए। तंतर उन्होंने इडा, सुषुम्ना, मध्या, पिंगला, नलनी और धुरा, इन छह नाड़ियों को प्रयत्न पूर्वक योग द्वारा निबद्ध किया। तत्पश्चात मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, इन छह चक्रों को निबद्ध किया। फिर कुंडलिनी द्वारा एक एक चक्र का लंघन कराते हुए क्रमशः छह चक्रों का भेदन करके विधाता उसे ब्रह्मरंध्र में ले आए। तंतर उन्होंने ब्रह्मरंध्र को वायु से पूर्ण किया, प्राण वायु को वहां निबद्ध करके पुनः उसे क्रमशः हृदय कमल में मध्यानाड़ी के पास ले आए। उस वायु को घुमाकर विधाता ने मध्यानाड़ी के साथ संयुक्त कर दिया। ऐसा करके वे निश्चल हो गए और पूर्व काल में श्री हरि ने जिसका उपदेश दिया था उस परम उत्तम दिशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। श्री कृष्ण के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए एक मुहूर्त तक जप करने के पश्चात ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजों में स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोरम रूप था। दो भुजाएं, हाथ में मुरली और पीतांबर भूषित श्री अंग, कानों के मूल भाग में पहने गए मकराकृति कुंडल अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भगवान भक्त पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मरंध्र में जिस रूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी की, वही रूप बाहर भी दृष्टिगोचर हुआ। वे परम आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वर की स्तुति की। पूर्व काल में एकार्णव के जल में शयन करने वाले श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था, उसी के द्वारा विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर का विधिवत स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, जो सर्व स्वरूप, सर्वेश्वर, समस्त कारणों के भी कारण तथा सबके लिए अनिर्वचनीय है, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम एवं सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप हैं, सो आत्माराम, पूर्ण काम, विश्वव्यापी, विश्व से परे, सर्व स्वरूप, सबके बीज रूप और सनातन हैं, जो सर्व आधार, सब में विचरने वाले, सर्व शक्ति संपन्न, सर्व आराध्य, सर्व गुरु तथा सर्व मंगल कारण हैं, संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त संपदाओं की प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग भी है, उन स्वेच्छा में प्रभु की मैं स्तुति करता हूं, जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी तथा घोर संसार सागर में शक्ति में नौका से युक्त हैं, उन भक्त वत्सल कृपालु करण धार को मैं नमस्कार करता हूं, जो आत्मा स्वरूप, एकांत में लिप्त, निर्लिप्त, सगुण और निर्गुण ब्रह्म हैं, उन स्वेच्छा में परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं, जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता, आवास स्थान और सर्व इंद्रिय स्वरूप हैं, उन विराट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं, जो वेद, वेदों के जनक तथा सर्व वेद अंग स्वरूप हैं, उन सर्व मंत्र में परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं, जो सार से सार तर द्रव्य अपूर्व अनिर्वचनीय स्वतंत्र और अस्वतंत्र हैं, उन यशोदानंदन का मैं भजन करता हूं, जो संपूर्ण शरीर में शांत रूप से विद्यमान हैं, किसी की दृष्टि पथ में नहीं आते, तर्क के अविषयी हैं, ध्यान से वश में होने वाले नहीं हैं तथा नित्य विद्यमान हैं, उन योगिंद्र के भी गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूं, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रास उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं तथा गोपांगनाएं सदा जिनकी सेवा करती हैं, उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूं, जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत्य और असाधु पुरुषों के मत में सदा ही असत्य हैं, भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योग साध्य योगीश्वर श्री हरि की मैं प्रणाम करता हूं, जो मंत्र बीज मंत्र राज मंत्र दाता फल दाता फल रूप मंत्र सिद्धि स्वरूप तथा प्राप्त पर हैं, उन श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, जो सुख दुख सुखद दुखद पुण्य पुण्यदायक शुभद और शुभ बीज हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गमों और बालकों को लुटा दिया तथा पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर रोते हुए प्रणाम किया। तंतर जगत श्रष्टा ने आंखें खोलकर श्री हरि के दर्शन किए। जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के धाम में जाता है। वहां उसे अनुपम दास्य सुख तथा उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, तंतर जगत विधाता ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर को चले गए। उस दिन गऊओं बछड़ों और ग्वाल बालों ने एक वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया था, किंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस एक वर्ष के अंतर को एक दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकी। पहले के माया रचित बालकों में और आज के वास्तविक बालकों में उन्हें कोई अंतर नजर नहीं आया। योगी के लिए तो क्या नया और क्या पुराना, सारा जगत कृत्रिम ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह सारा शुभ चरित्र कहा गया, जो सुखद मोक्षप्रद पुण्यमय तथा सर्वकाल में सुख देने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि एक दिन आनंद युक्त नंद ने ब्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सब वो ढिंडौरा पिटवाया। उस समय सबको ये संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप गोपी बालक बालिका ब्राह्मण वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दही दूध घी तक्र माखन गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्र की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नतापूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थान में यष्टिका आरोपण किया, ध्वजा के लिए बांस कड़वाया, उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई, चंदन अग्रु कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से उस यष्टि को चर्चित किया गया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से दो धुले हुए वस्त्र धारण किए तथा पैर धोकर वे सोने के पीड़े पर बैठे। उसमें नाना प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण पुरोहित गोप गोपी बालका तथा बालक उपस्थित हुए। इसी बीच में वहां नगर निवासी भी बहुत सामान एकत्र करके अनेक प्रकार की भेंट पूजा लिए आ पहुंचे। तदंतर ब्रह्म तेज से जाजल्यमान वेद वेदांग के पारंगत विद्वान एम शांत स्वभाव गर्ग जैमनी कृष्णपायन आदि बहुत से मुनिगण शिष्यों सहित वहां पर पधारे। और भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बंदी भिक्षुक आदि आए। गोपराज नंद ने उठकर सभी का यथोयोग्य प्रमाण आदि द्वारा स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात यष्टि के समीप ही निपुण रसोईया ब्राह्मण पाक करने लगे रत्न दीपों की तथा धूप की। जगमगाहट और सुगंधी चारों ओर फैल गई। पुष्पमालाओं से स्थान शोभित हो गई। भांति भांति की मिठाई, पके हुए अन्न, पीठे मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, घृत, मधु, मक्खन आदि इकट्ठे हो गए। सुरीले बाजे बजने लगे। नाना प्रकार के सोने चांदी के पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण पीठ आदि लाए गए। सभी चीजें अगणित थी। नृत्य गीत होने लगे। इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्री हरि शीघ्रतापूर्वक वहां पर आई। उन्हें देखकर सब लोग हर्ष से खिल उठे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थान से लौटकर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। विनोद की साधन भूत मुरली वेणु और श्रृंग नामक वाद्यों की ध्वनि उनके साथ सुनाई देती थी। रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों तथा कौस्तु मणि से विभूषित थे। उनका श्याम मनोहर शीर अग्र एवं चंदन पंख से चर्चित था। वे रत्न में दर्पण में शरद ऋतु के मध्यान्ह काल में प्रफुल्ल कमल के समान अपने मनोहर मुख को देख पा रहे थे। भाल देश में कस्तूरी की बेंदी के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर चंदन लगा था। इससे उनका ललाट चंद्रदेव से अलंकृत आकाश की भांति शोभा पा रहा था। श्याम कंठ और वक्षस्थल मालती की माला से उज्जवल कांति धारण कर रहा था। मानो अत्यंत निर्मल शरद कालिक आकाश बगलों की पंक्ति से अलंकृत हुआ हो। मनोहर पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की अनुपम शोभा हो रही थी। मानो नवीन मेघ विद्युत की कांति से निरंतर उद्भासित हो रहा हो। मस्तक पर एक और झुका हुआ टेढ़ा मोर मुकट कुंद के फूलों और गुंजाओं की माला से आबद्ध था। मानो आकाश नक्षत्रों तथा इंद्रधनुष से शोभित हो रहा हो। उनका मुस्कुराता हुआ मुख रत्न में कुंडलों की दीप्ति से ऐसा दमक रहा था मानो शरद ऋतु का प्रफुल्ल कमल सूर्य देव की किरणों से उद्दीप्त हो रहा हो। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रत्न में सिंहासन पर बैठे मानो शरद काल के चंद्रमा तारा मंडल के बीच में भासमान हो रही हो। वे महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्री हरि ने पिता से तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन हैं? इस पूजा का क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है और उस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजा में भी विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाएं तो क्या होता है? अथवा यदि देवता संतुष्ट हों तो वे इस लोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं? विप्र रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं। अतः ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है? जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली। देवता को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मण को नहीं देता है उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत हो जाता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवता का नैवेद्य यदि ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभीष्ट वरदान दे अपने धाम को जाते हैं। जो मूढ़ देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण के दिए बिना स्वयं खा लेता है वह दत्तापहारी अर्थात देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में पड़ता है। जब भगवान विष्णु को अर्पित ना किया गया हो वह अन्न विष्टा और जल मूत्र के समान है। वह क्रम सभी के लिए है परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवता को ना देकर ब्राह्मण को दे दी गई तो देवता ब्राह्मण के मुख में ही उसे खाकर संतुष्ट होकर स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। अतः पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वे इस लोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता हैं। जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं, वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हरि भक्त ब्राह्मणों का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूली से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसी को तीर्थ कहा गया है। उसके स्पर्श मार्ग से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। उसके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्श से भी मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हरि भक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मण को भोजन करने कराने मात्र से मिल जाता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्री हरि संतुष्ट होते हैं और श्री हरि के संतुष्ट होने पर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं भी पुष्ट होती हैं, यदि ये सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवता को देते हैं तो अन्य सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। उस दिशा में एक देवता क्या करेगा? मेरी सम्मति तो ये है कि यहां जितनी वस्तुएं प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे गमों की सदा वृद्धि करते हैं, इसलिए उनका नाम गोवर्धन हुआ है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वो नित्य प्रति गमों को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान में जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत उपवास सब तपस्या महादान तथा श्री हरि की आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के अध्याय तथा समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस पुण्य को पाता है वही पुण्य बुद्धिमान मानव गमों को घास देकर पा लेता है। जो घास चरती हुई गाय को स्वेच्छा पूर्वक चरने से रोकता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है तथा वे प्राशित करने पर ही शुद्ध होता है। पिताजी, सब देवता गौओं के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गौओं के पैरों में तथा स्वयं लक्ष्मी उनके गो स्थानों में सदा वास करती हैं। जो मनुष्य गाय के पचिन से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है उसे तत्काल तीर्थ स्नान का फल मिलता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहां भी रहती हैं उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। वहां प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। जो नर अधम ब्राह्मणों तथा गौओं के शीर पर प्रहार करता है निस्संदेह उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों तथा गौओं का वध करते हैं वे मनुष्य जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक के लिए काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं। नारद ऐसा कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब आनंद युक्त नंद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, नंद बोले, बेटा ये महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। यह सुवृष्टि का साधन है और इससे सब प्रकार के मनोहर शस्यों की उत्पत्ति ही साध्य है। शस्य ही प्राणियों के प्राण हैं, सस्य से ही जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए ब्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के क्रम से महेंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। यह महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की यह बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नतापूर्वक पिता से बोले, श्री कृष्ण ने कहा, तात आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वृष्टि होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से सस्य एवं वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नों और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपने किरणों द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उससे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि सबका विधाता द्वारा निरूपण होता है। पंचांगों के अनुसार जिस वर्ष में जो मेघ गज और समुद्र माने गए हैं, जो सस्य अधिपति राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं, उन सब का विधाता द्वारा ही निरूपण हुआ है। प्रत्येक वर्ष में जल सस्य तथा तृणों की आडक संख्या निश्चित की जाती है। उस निश्चय के अनुसार वर्ष वर्ष में, युग युग में और कल्प कल्प में वे सारी बातें घटित होती हैं। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तात भूत वर्तमान और भविष्य तथा महान शूद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। बारंबार ऐसा होने से ही इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव से कर्म होता है और कर्म के अनुसार जीवधारियों को सुख दुख का भोग प्राप्त होता है। यातना, जन्म मरण, रोग शोक, भय, उत्पत्ति विपत्ति, विद्या कविता, यश अपयश, पुण्य स्वर्गवास, पाप नरक निवास, भोग मोक्ष और श्रीहरि का दास्य, ये सब मनुष्यों को कर्म के अनुसार उपलब्ध होते हैं। ईश्वर सबके जनक हैं। शील और कर्मों का अभ्यास विधाता के लिए भी फलदाता होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संभव होता है। विराट पुरुष से प्रकृति, पंच तत्व, जगत, कूर्म, शेष, धरनी तथा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण चराचर पदार्थों का निर्माण हुआ है। जिनकी आज्ञा से वायु कूर्म को, कूर्म शेष को, शेष अपने मस्तक पर वस्ता को और वस्ता संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है, जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीरन सदा तीनों लोकों में बहते रहते हैं, उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूगोल का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं, अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचरित होती है और वृक्ष समय के अनुसार फूल एवं फल धारण करते हैं, जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं, उन परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है? जिनके भ्रूभृंग की लीला मात्र से आज तक कितने ही ब्रह्मांड पैदा हो गए और काल के काल में चले गए और कितने ही विधातात्मन होकर नष्ट हो गए, वे परमेश्वर ही मृत्यु की मृत्यु, काल के काल तथा विधाता के भी विधाता हैं। तात आप उन्हीं की शरण लीजिए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन हो जाता है, ऐसे 108 ब्रह्माओं का उन निर्गुण परमात्मा श्रीहरि के एक निमेश में ही पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा विडंबना मात्र ही है। यों कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद के शीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से उत्फुल्ल होकर सभा में बैठे बैठे नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर नंद जी ने सस्ती वाचन किया और क्रमशः सब ब्राह्मणों एवं मुनियों का वरण किया। उन्होंने आदरपूर्वक गिरिराज गोवर्धन की, समागत मुनीश्वरों की, विद्वान ब्राह्मणों की तथा गौ और अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा की समाप्ति पर उस यज्ञ महोत्सव में नाना प्रकार के वाद्यों का तुमल नाद होने लगा। जय जयकार के शंख, शंख ध्वनि तथा हरि नाम कीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया। बंदी जनों में श्रेष्ठ ढिंडी को कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े होकर उस स्वर से मंगल अष्टक का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जाकर दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूं और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूं, तुम मुझसे वर मांगो। उसमें श्री कृष्ण ने नंद से कहा, पिताजी सामने देखिए, गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरि दास्य और हरि भक्ति का वर मांगा। प्रोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज दृश्य हो गए। मुनिंद्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदीजनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। तत्पश्चात आनंद युक्त नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सब परिवार अपने घर को चले गए। उन्होंने बंदी डिंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति एवं नमस्कार करके चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो उठे, उनके होठ फड़कने लगे। उन्होंने मर्दगणों और मेघों के साथ तत्काल रथ पर आरूढ़ होकर मनोहर नंद नगर वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। फिर युद्ध शास्त्र में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोषपूर्वक रथ पर आरूढ़ होकर उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयानक गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे, अतः अपनी पत्नी तथा सेवक गणों को पुकार कर निर्जन स्थान में ले जाकर शोक से कातर होकर बोले, नंद जी ने कहा, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग राम और कृष्ण को व्रज से दूर ले जाओ, भाई से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं, केवल बलवान गोप मेरे पास ठहरे, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। यों कहकर गोप प्रवर नंद ने भयभीत हुए श्री हरि का स्मरण किया, उनके दोनों हाथ जुड़ गए, भक्ति से मस्तक झुक गया और वे कान्व शाखा में कहे हुए स्तोत्र द्वारा श्री सचिवपति की स्तुति करने लगे। नंद बोले, इंद्र, सुरपति, शक्र, अदितिज, पवन अग्रज, शस्त्राक्ष, भगांग, कश्यपात्मज, विडोजा, शुनासीर, मरुत्वान, पाक्षासन, जयंत जनक, श्रीमान, शचीश, दैत्यसूदन, वज्रहस्त, काम सखा, गोती व्रतनाशन, वृत्हा, वासव, दधीची देव भिक्षुक, जीष्णु, वामन भ्राता, पुरुहूत, प्रंदर, दिवसपति, शतमक, सुत्रामा, गोत्रभिद, विभु, लेखचर्ब, बलाराती, जंब भेदी, सुराश्रय, सक्रंदन, दुश्चवन, तुराशाट, मेघवाहन, अखंडल, हरि है, नमुची प्राणनाशन, वृद्धश्रवा, वृष तथा दैत्य दर्प निषूदन। ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य कौथमी शाखा में कहे कि इन स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति में इंद्र वज्र हाथ में लिए रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उनकी रक्षा करते हैं। नारद, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके उस घर पर ना कभी वज्रपात होता है और ना ओले या पत्थर ही बरसते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नंद के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिता से यह नीति की बात कही, तात, आप बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूं। आप गौओं, बछड़ों, बालकों और भय आतुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चे की यह बात सुनकर नंद ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब श्री हरि ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते के डंडे की भांति धारण कर लिया। इसी समय उस नगर में रत्न में तेज से प्रकाश होने पर ही सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की वृष्टि, अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का सारा उद्योग विफल हो गया। वे सब कुछ व्यर्थ होता देखकर इंद्र उसी क्षण रोष में भर गए और उन्हें दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्र अस्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण वज्र को ही स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं, उस सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुत्रियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। तंत्र श्री हरि ने इंद्र को जंभाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में ही उन्होंने देखा, वहां का सारा जगत श्री कृष्ण में है। सभी द्विभुज हैं, सबके हाथों में मुरली है और सभी रत्न में अलंकारों से विभूषित हैं। सबके अंगों पर पीताम्बर का परिधान है। सभी रत्न में सिंहासन पर आसीन हैं। सबके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देते हैं। उन सब के सभी अंग चंदन से चर्चित हैं। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर वहां इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था, उसका वे वहीं जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तेजो राशि के भीतर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर तथा नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट शाम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित एवं प्रकाशमान मकराकृति कुंडलों से अलंकृत थे। अत्यंत उद्दीप्त एवं श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भासित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रत्न से कंठ और वक्षस्थल जगमगा रहे थे। मणि निर्मित के योर कंगन और मंजीत से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप से ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने स्तवन किया। इंद्र बोले, जो अविनाशी पर ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार शिक्षा में और अनंत हैं, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधना के लिए नाना रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत रक्त पीत और श्याम वर्ण हैं, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजों में है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप हैं, त्रेता में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है, और जो ब्रह्म तेज से जल्यमान रहते हैं, द्वापर में जो पीत कांति धारण करके पीताम्बर से शोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं, इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूं। जो गोपियों का चित चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कुतूहल वश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, जो रत्न में आभूषणों से भूषित हो कोटि कोटि कंदर्मों का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। जब वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थल में राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में श्राधिका के केश कलापों की चोटी गूंजते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबूल को सानंद ग्रहण करते हैं, कहीं बाके नेत्रों से देखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं, कहीं राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित चुराते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गौओं को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं तथा कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तवराज से स्तुति करके इंद्र ने श्री हरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में व्रतासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक एक दिशाक्षर मंत्र, सब लक्षणों से युक्त क्वाच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा ने पुष्कर में कुमार को, कुमार ने अंग्रा को, अंग्रा ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह इस लोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उसका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत तथा यमलोक को नहीं देखता। भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। तंतर गुफा में छिपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को चले गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। ब्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का स्तवन किया। नंद जी बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं तथा ब्राह्मणों के हितेशी तथा समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंद में गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं, आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन तथा साक्षी हैं, आप निर्लिप्त निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल हैं। सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा तेजों में हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप चार युगों में चार वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसलिए युग क्रम से शुक्ल रक्त पीत और श्याम नामक गुण से शोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। आप योगी, योग रूप और योगियों के भी गुरु हैं, सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शेषनाग, धर्म, सूर्य, गणेश, षडानंद, सनक आदि समस्त मुनि सिद्धेश्वरों के गुरु के भी गुरु कपिल तथा नर नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन प्रातर प्रभु का स्तवन दूसरे कौन से जड़ बुद्धि प्राणी कर सकते हैं। वेद, वाणी, लक्ष्मी, सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकती, उन्हीं का स्तवन दूसरे विद्वान पुरुष क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण, मुझसे क्षण क्षण में जो अपराध बन रहा है वे सब आप क्षमा करें। करुणा सिंधु, दीन बंधु, भाव सागर में पड़े हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभु, पूर्व काल में तीर्थ स्थान में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अब आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति और दास्य प्रदान कीजिए। ब्रह्मत्व, अमृतत्व तथा सालोक्य आदि चार प्रकार के मोक्ष आपके चरण कमलों की दास्य भक्ति की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। फिर इंद्रपद, देवपद, सिद्धि प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, राजपद तथा चिरंजीवित्व को विद्वान पुरुष किस गिनती में रखते हैं, क्या समझते हैं। ईश्वर, ये सब जो पूर्व कथित ब्रह्मत्व आदि पद हैं, वे आपके भक्त के आदि क्षण के लिए प्राप्त हुए संघ की क्या समानता कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते। जो आपका भक्त है वह भी आपके समान हो जाता है, फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है। आपका भक्त आदेश क्षण के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भाव सागर से पार कर सकता है। आपके भक्तों के संग से भक्ति का विविध अंकुर अवश्य उत्पन्न होता है। उन हरि भक्त रूपी मेघों के द्वारा की गई वार्तालाप रूपी जल की वर्षा से सींचा जाकर भक्ति का ये अंकुर बढ़ता है। जब भगवान जी के भक्त नहीं हैं, उनके आलाप रूपी ताप से वह अंकुर तत्काल सूख जाता है और भक्त एवं भगवान के गुणों की स्मृति रूपी जल से सींचने पर वह उसी क्षण स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। उसमें उत्पन्न आपकी भक्ति का अंकुर जब प्रकट होकर भरी भांति बढ़ जाता है, तब वह नष्ट नहीं होता, उसे प्रतिदिन और प्रति क्षण बढ़ाते रहना चाहिए। तंतर उस भक्त को ब्रह्म पद की प्राप्ति कराकर भी उसके जीवन के लिए भगवान उसे अवश्य परम उत्तम दास्य रूप फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्य भाव को पाकर भगवान जी का दास हो गया तो निश्चय ही उसने समस्त भय आदि को जीता है। यो कहकर नंद श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है वे शीघ्र श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सोभरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षडक्षर मंत्र तथा सर्व रक्षण कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र, वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्तोत्र, कवच, इष्टदेव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वे पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता। इस प्रकार ये श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया, जो सुखद, मोक्षप्रद, सब साधनों का सारभूत तथा भवबंधन को छुटकारा दिलाने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन रात का नाथ श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके फलों से भरा हुआ था। उस लाल वृक्षों की रक्षा गंधर्व रूपधारी एक दैत्य करता था। जिसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कूप के तुल्य थे। उसके दांत हरिश की पांत के समान और मुंह पर्वत की कंदरा के सदृश था। उसकी चंचल एवं भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब के समान जान पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। ताल मन को सामने देख उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा हर्ष हुआ। उनके मुखारविंद पर मुस्कुराहट छा गई। वे कौतुकवश श्री कृष्ण से बोले, बालकों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे कृष्णा सिंधु, हे करुणा सिंधु, हे दीना बंधु, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं तथा समस्त बलवानों में श्रेष्ठ हैं। प्रभु, आधे क्षण के लिए हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। भक्त वत्सल, हम आपके भक्त बालकों को बड़ी भूख लगी है। इधर ये सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल हैं, उनकी ओर दृष्टिपात कीजिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और नाना रंगों के फूलों तथा दुर्लभ पके फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, यदि आप आज्ञा दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं, परंतु इस वन में गर्दभ रूपधारी बलवान दैत्य धेनुक रहता है, जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सके हैं। वे महान बल पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। ये राजा कंस का महान सहायक है, समस्त प्राणियों का हिंसक तथा ताल वनों का रक्षक है। जगतपते, वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप भली भांति सोचकर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वे उचित हैं या अनुचित, हम इसे करें या ना करें। बालकों की ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन उसे मधुर वाणी में सुखदायक वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाल बालो, तुम लोग तो मेरे साथ ही हो, तुम्हें दैत्यों से क्या भय है? वृक्षों को तोड़कर हिलाकर जैसे चाहो बेखटके इसे इन फलों को खाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और वृक्षों के सिरों पर चढ़ गए। वे भूखे तो थे ही, इसलिए फल लेना चाहते थे। उन्होंने अनेक रंग के स्वादिष्ट सुंदर और पके हुए फल गिराए। कितने ही बालकों ने वृक्ष तोड़ डाले, कितनों ने उन्हें बारंबार हिलाया। कई बालक वहां कोलाहल करने लगे, कितने ही नाचने लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभ रूपधारी महाबली महाकाय और दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़े वेग से आते देखा। वे भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर सब बालक रोने लगे। उनके भय के कारण फल त्याग दिए और बारंबार जोर जोर से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन आरंभ कर दिया। हे बोले, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से अब हमारे प्राण जा रहे हैं। श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हरे मुरारे, गोविंद दामोदर, दीन बंधु गोपीश, गोपेश अनंत नारायण, भाव सागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो, रक्षा करो। दीननाथ भाई, अभय में, शुभ अशुभ तथा सुख और दुख में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई हमें शरण देने वाला नहीं। हे माधव, भाव सागर में हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। गुण सागर श्री कृष्ण, तुम्हें भक्तों के एकमात्र बंधु हो, हम बालक बहुत भयभीत हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। ये दानव कुल का स्वामी हमारा काल बनकर आप चाहे, आप इसका वध कीजिए और इसे मारकर देवताओं के बल दर्प को बढ़ाइए। बालकों की व्याकुलता देखकर भयहंता भक्त वत्सल माधव बलराम जी के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वे बालक खड़े थे। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, ये कहकर वह शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़े आए और मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभेदान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर बालक हर्ष से नाचने लगे, उनका भय दूर हो गया। क्यों ना हो, भगवान जी की स्मृति ही अभेदायिनी तथा सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है। बालकों को निगल जाने को उद्यत हुए उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा। श्री कृष्ण बोले, भैया ये दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है, इसका नाम सासिक है। पूर्व काल में दुर्वासा ने इसे शाप दिया है, उस ब्रह्म शाप से ही ये गदा हुआ है। ये बड़ा पापी तथा महान बल प्रकर्म से संपन्न है, अतः मेरे ही हाथ से वध के योग्य है। मैं इसका वध करूंगा, तुम बालकों की रक्षा करो, सब बालकों को लेकर दूर चले जाओ। तब बलराम उन बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही दूर चले गए। इधर इस महाबली एवं महापरकर्मी दानव राज ने श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोषपूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे, उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी, उसके अतिशय तेज से वे मरनासन हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत होकर उस तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एक टक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान जी का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर शांत तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दानव को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को तथा जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेज स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उनकी स्तुति करने लगा। दानव बोला, प्रभु आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सब लोगों को सुतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं, मैं पापी हूं और शाप से गद्दब हुआ हूं, आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए। दुर्वासा मुनि के शाप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथ से बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी षोड़ चार चक्र से मेरा वध कर डालिए। मुक्तिवादा जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वस्ता का उद्धार करने के लिए अष्टावरा रूप से अवतीर्ण हुए थे। नाथ, आप ही वेदों के रक्षक तथा हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकश्यप के वध के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। प्रहलाद पर अनुग्रह और वेदों की रक्षा करने के लिए ही आपने ये अवतार ग्रहण किया। दयानिधे, आपने ही राजा मनु को ज्ञान देने, देवता और ब्राह्मणों की रक्षा करने तथा वेदों के उद्धार के लिए अंशता मत्स्य अवतार धारण किया था। आप ही अपने अंश से सृष्टि के लिए शेष के आधारभूत कच्छप हुए थे। सहस्त्र लोचन, आप ही अंशता शेष के रूप में प्रकट हुए हैं और संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं। आप ही जनक नंदिनी सीता का उद्धार करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम हुए थे। उस समय आपने समुद्र पर सेतु बांधा और दशमुख रावण का वध किया। पृथ्वीनाथ, आप ही अपनी कला से जमद अग्नि नंदन महात्मा परशुराम हुए, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय नरेशों का संहार किया था। सिद्धों के गुरु के भी गुरु महर्षि कपिल अंशता आपके ही स्वरूप हैं, जिन्होंने माता को ज्ञान दिया और योग एवं सांख्य शास्त्र की रचना की। ज्ञानी शिरोमणि नर नारायण ऋषि आपके ही अंश से उत्पन्न हुए। आप ही धर्मपुत्र होकर लोगों का विस्तार कर रहे हैं। इस समय आप स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं और सभी अवतारों के सनातन बीज रूप हैं। आप यशोदा के जीवन, नंदराय जी के एकमात्र आनंद वर्धन, नित्य स्वरूप, गोपियों के प्राण अधिदेव तथा श्री राधा के प्राण अधिक प्रीतम हैं। वसुदेव के पुत्र शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहां पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बक केशी तथा प्रलंबा सुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। शिक्षा में गुणातीत भक्त वे वंजन राधिकानाथ प्रसन्न होइए मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्धव योनि और भाव सागर से मुझे उभारिए। मैं मूर्ख हूं तो भी आपके भक्त का पुत्र हूं, इसलिए आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। वेद ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनिंद्र भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ हैं, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति मुझ जैसा पुरुष क्या करेगा जो पहले दैत्य था और अब गधा है। करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म नहीं हो। आपके चरणारविंद के दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा घर गृहस्थी के चक्कर में बढ़ेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का स्तवन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपका उपहास नहीं करना चाहिए क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप एवं विज्ञ परमेश्वर के योग्य और अयोग्य पर भी समान रूप से कृपा होती है। यों कहकर दैत्यराज धेनु श्री हरि के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी, वह श्री संपन्न तथा अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्य द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है वे अनायासी श्री हरि का लोक ऐश्वर्य और सामिप्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति, अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव, विद्या श्री उत्तम कवित्व पुत्र पौत्र तथा यश भी पाता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, दैत्यराज की यह स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं कैसे करूं। ऐसा सोचकर भगवान जी ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हर ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध उचित नहीं है, दुर्वचन बोलने वाले के ही वध का विधान है। तब दानव वैष्णी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। उसके कंठ देश में दुर्वचन ने स्थान जमा लिया। वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिए दुर्देव से ग्रस्त होकर वे खो बैठा। क्रोध से उसके होंठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्री हरि से इस प्रकार बोला। दैत्य ने कहा, दुर्मते, तू निश्चय ही मरना चाहता है। मनुष्य के बच्चे, मैं आज तुझे यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानवराज की प्रशंसा करते कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है, बस तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याण का बीज तथा मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। यूं कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्यों के समान उद्दीप्त होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और श्री कृष्ण ने उस दर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका तथा जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते थे उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शीर के से सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान तेज पुंज उठा, जो श्री हरि की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। उस दानव राज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता और मुनि अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल होकर वहां पारिजात के विष्कों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में धुंधियां बज उठी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनि लोग सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति कर्ष के हर्ष से विहल हुए समस्त देवता और मुनि चले गए। धेन का सुत मारा गया। ये देखकर ग्वाल बाल वहां आगे बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने पुरुषोत्तम का स्तवन किया। समस्त ग्वाल बालों ने भी उनके गुण गाए, वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने प्रसन्न चित्त होकर खाया। खा पीकर बलराम और बालकों के साथ श्री हरि शीघ्र अपने घर को गए।